இன்னா பாய் கடைக்கு வாக்குறதுக்கே அனி கம்மா கம்மா தக்கேன் ஞாத்தே தேவை அஞ்சாரோய் காட்சி தாக்கே சமை நம்பி கிஷாயிச்சி ஷாயிச்சி நோ தொமி கம்மா கம்மா தக்கே சோரா பியோ திரியா வீண்டி ஹாஹே இதுவும் கிம்பா யாக்கி தக்கே தெம்பிரோ இனாம்பி சித்தியா திரி Timatzi antiaroite iotantzi pesa tonirikatzin. Irotake yobakoventan tarori kametza maro nitimayetatziri aizati xonkimoteri. Okame iotantzi ikamantabakaroni iñaneki, kenkitzarentziki aizati pampoyantziki. Irotake iñantarori okametza timaro ninchatomashi teonpempa iotanepe atiripe irosati meka. Aririke inkamake aparo chainetatziri terika ironijantanakeri ebankaripe aizati hananekipe e iroriki iotiro iñanepe satiteni ari onpiasa notanakia. Onkempe tanakia ontaya arikasankenarentzi e iroaña hirotzi. Irotake amenako ventacha neme maro nikipatziteki iñane atilpe. Añanti arorikia asabika heite kametza, abako ventero katzini maroni iotantzipe. Ina, yoraya uwa gerariba metinkari iroinki iñana tanta iñane kibiragucha. Maroni añana heitiro iñane irin. Pashinekirango osarentzi, añabe takaro guametanta tziri horia uñana tiro apitero ñantzi. Aitake ukuantari ina, chapinge guametana iba hiro pe posiniri, inchashi pe, pampoyantzi, pero kenkitarentzi pe, maron. Kametza piotero iñane virakocha, aizati ero pipiako taro añane, ari piñana terori guametantzi pankuki. Antiaroiteme amenako ventachari inampitzitepeki atiri, kenperi iotantzi katzini jero tipatzi. Ioshi bentako yebe taro sankenarentziki kitachari convenio sobre la diversidad biológica. Okame sankenarentzi iotako tiro okanta izabika heiti maroni atiripe. Maroni akara heiti, samiankemi sante di petero haidatziri sankenaiti virago chamashiki. Kitaiteri maroni. Timachi non kamanta heiten piri. Maroni yotanchi yohokanakeri acharinaiteni kempetachari añane jero maroni shonkimoteri. Eiro apiakotaro, ankisa koventati yemparo katzini. Paitampaji tachari convenio yañanta yetari teya ankemakotapini teroperani. Irota ke non kamanta heiten timpiri. Irointi sankenarenti. Ñako ventirori, iyotane maro ne atiripe, osanke natakoti ochoki, otzipata jota. Intzite, ñapa pitero, hauga osanke natakotari, nosanke natakotan charuri. Osanke natakoti ochoki, otzipata jota. Haukampa okantiri ora, sanke natatziri ochoki, otzipataro jota. Pinke majeite, no ñana takotero ya. Maroni nampiti charinka kota kerori nyantika okanti. Nampiti pe, ontimati yin pinkatsatero hero iramenako ventero yinkishiriane atirieta tziri. Iro kantancha okanti aizati. Okame ontimati ye irizan pitabaketa asine tantiaririkia arika umatanakia ontimati ye irapato heite. Amenaje tantiarori ampabaka yaro amita korintzipe. Aizati amenen tajiarori arozati. Orame otzipa jotaki, osangen atakota ochoki, oñanako bentiro sankenarentzi charinka kotirori yañanta yetari, osheki okanta koyeti. Aparo peni nampitz, charinka kotakerorika, iroi hatzatero sankenatakotain charika, iranta heiteri. Impinka tzatero iramena koventero, jero inkisa koventero iotantzi tepe atiri. Jero aizati oba koventero kamechaji xonkimoteri. Intakantiaro omatantiari amena koventaperotia iotantzi tepe atiri. Intakantiaro kametza ontziparianta sano tantiarori paitaperika obinaro iotantzi tepe. Nya pinke misante maroni, timatze no sambi tempiri. Hauka ankanchari, anyanchari, impinga satero chari ingantzika anampiki. Nunkanta bake, ontimatie ayosa notero hauka ikanta kerori, antakerori, chari ingantzika. Ajate, apatorentziki, jero ayotero paita ikanta nakeri, pinkatzari benteri anampi. Irosatia ayotero anyane. era piaco taro tsi, ametari anampiki. Aisati abankire, ontimatiye abana generi hanane kipe, maroni yuwametana keri acharineiteni. Ahe, aririkame impokake, pasini sati nampichi, irisan pitakoventake lorika inchasipe, ankanta perotati yeri okanti irisan kenarenchi, amenakoventiro maroni yanyanta yetari. Orame timayetatsiri irotake añakayeri, ankiso yerorika añane, irome ayoshi ventajero amejeitari, jero amenako ventajero antimantiari kametsa antzipatiaru inchatomashpe. Koirika piota kotasanostero, pamenakotero internet ki ashi charinga kotirori, yañante tari, www.cbd.int, pincharinga vaquero tradicional, terika www.cbd.int, pincharinga vaquero tk. Irointi antakantirori secretaría, ashi charinga kotirori, yañanta yetari, y pinakoventiro pincatsari España sati.